program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 6, zapraszam na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Minister Waszczykowski przedstawił w Brukseli kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. PO domaga się odwołania ambasadora Polski w Berlinie. Rząd odpowiada, że decyzję podejmie, gdy opinię wyda IPN. Huragan nad Francją, są ofiary i setki tysięcy domów bez prądu. Kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej przedstawił w Brukseli szef polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski mówił o tym na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych, jak i podczas kuluarowych rozmów. Kontrkandydatem jest obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który stara się o reelekcję. Beata Płomecka. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że Donald Tusk nie powinien być w ogóle brany pod uwagę. Kandydatem Polski jest Jacek Sariusz-Wolski. To jest jedyny kandydat ze strony państwa członkowskiego. Inne kandydatury, które nie są popierane przez państwa członkowskie, nie powinny być brane pod uwagę. Witold Waszczykowski powiedział, że stanowisko polskiego rządu rozumieją Węgry. Minister spraw zagranicznych tego kraju miał powiedzieć w Brukseli, że dla Węgier wytyczną przy podejmowaniu decyzji w sprawie przewodniczącego Rady jest stanowisko państwa narodowego. Ale zdania w sprawie obsady przewodniczącego Rady Europejskiej są podzielone. Minister spraw zagranicznych Holandii, Bert Koenders, uważa, że kadencja Donalda Tuska powinna być przedłużona. Mamy bardzo dobrego przewodniczącego Rady Europejskiej, pana Tuska. Polska zamierza kontynuować zabiegi, by uzyskać jednak poparcie dla kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego. A w czwartek szczyt, na którym europejscy przywódcy powinni podjąć decyzję. Jeśli zgody nie będzie, trzeba będzie zwołać dodatkowy szczyt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Odwołania Andrzeja Przyłębskiego ze stanowiska ambasadora Polski w Niemczech domaga się Platforma Obywatelska. Powodem są informacje o współpracy dyplomaty ze służbami specjalnymi PRL. Ambasador w swym oświadczeniu zaprzeczył, że współpracował z komunistyczną bezpieką. A zdaniem posła PO Andrzeja Halickiego MSZ nie wyciągnęło i nie zamierza wyciągnąć konsekwencji. Minister Waszczykowski nie wyciąga konsekwencji wobec osoby, która skompromitowana jest w dyplomacji i przynosi Polsce bardzo zły wizerunek. Myślę o odbiorze strony niemieckiej. Ewentualne decyzje w sprawie ambasadora Przyłębskiego zapadną po tym, gdy opinię wyda Instytut Pamięci Narodowej, odpowiada rzecznik rządu Rafał Bochenek. Wtedy, kiedy będziemy mieli decyzję instytucji, która de facto jest powołana do tego, aby rozstrzygać tego typu wątpliwości, tego typu kwestie, będziemy się zastanawiali, co dalej. W archiwum poznańskiego oddziału IPN są akta tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa PRL o pseudonimie Wolfgang, którym mógł być Andrzej Przyłębski. Dwie osoby zginęły, kilkanaście zostało rannych po przejściu huraganu nad Francją. Bez prądu jest 600 tysięcy domów. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Dwie ofiary to kierowcy samochodu osobowego i ciężarówki przygnieceni połamanymi przez żywioł drzewami. Linie kolejowe zablokowane konarami, pozrywane trakcje, zatrasowane drogi, nie tylko krajowe, ale także ulice, gdzie wichura wyrwała potężne drzewa z korzeniami. W Tuluzie na ulicę runęła sygnalizacja świetlna i znaki drogowe. Straty materialne są ogromne. Wichura przyniosła ze sobą ulewne deszcze, a w Alpach i w Pirenejach tak intensywne opady śniegu, że istnieje tam bardzo poważne niebezpieczeństwo zejścia lawin. Meteorolodzy twierdzą, że sytuacja uspokoi się dopiero we środę rano, gdy wichura przesunie się w stronę Włoch. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Skaryszewie koło Radomia dziś drugi dzień jarmarku końskiego. Wstęp organizacji obrońców zwierząt postanowiły w tym roku wykupić jak najwięcej koni przeznaczonych na rzeź. Na miejscu jest nasza reporterka Natalia Żyto. Organizatorzy szacują, że na targu może być około 400 koni. Aktywiści twierdzą, że zarówno fundacje, jak i osoby prywatne w sumie podpisały umowy na 150 zwierząt. Widziała pani, z jakiego stromego podestu spuszczają konie? Nerwową atmosferę podkręcał ulewny deszcz. I to właśnie w trakcie rozładunku kilkanaście koni doznało niegroźnych otarć. Jednak Mirosław Sienkiewicz, dyrektor Ośrodka Kultury, organizator jarmarku, nie ma sobie nic do zarzucenia. Teren jest bardzo dobrze oznakowany. Odbyło się kilka narad z Inspekcją Transportu Drogowego, którzy już na drogach dojazdowych do naszego miasta uczulali i sprawdzali. Jarmark zakończy się o 15:00. Natalia Żyto, Polskie Radio. Do kraju wrócili nie tylko starczą, ale i workiem medali. Nasi lekkoatleci na halowych mistrzostwach Europy w Belgradzie zdobyli ich 12, w tym 7 złotych. Na świętowanie jednak nie ma za dużo czasu. Brązowa medalistka w biegu na 1500 metrów, Sofia Nui, już myśli o przygotowaniach do letniego sezonu. Dzisiaj śmiało możemy mówić o tym, że jesteśmy świadkami narodzin nowego polskiego wunderteamu. Chciałbym wam serdecznie za to podziękować, za te wspaniałe medale, wspaniałą walkę, za to, że godnie reprezentowaliście nasze biało-czerwone barwy.

There's only now I do it right. Cause I don't want your daddy. Leave your home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar away, son, or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron, or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Odpowiedź brzmi tak, na tym. No, to tuszę, że chodziło o Stonesów. Zapraszamy do Trójki. 17,5 minuty po 6. 7135, od razu powiem SMS-owo, bardzo proszę korzystać. No i mailowo ranek@polskieradio.pl. Jeśli chodzi o telefon, to państwo wiedzą, 227 trójek, Piotr Odejczeka. Krząta się tam w swoim pokoiku, na pewno chciałby z kimś porozmawiać. Bardzo proszę wspomóc. A o czym dziś porozmawiamy w audycji porannej? Emerytury będą nas zajmowały. Przyszłe emerytury. O jakich wielkościach rozmawiamy? W chwili obecnej najniższe świadczenie po zapłaconej jednej składce wynosi 4 grosze. 4 grosze to jest świadczenie wynikające z opłacenia jednej składki w bardzo niewielkiej wysokości. 4 grosze w kieszeni noszę, no tak to wygląda, ale o troszkę większych pieniądzach porozmawiamy po 7.35. Przyszłe emerytury, proszę posłuchać, bo warto wiedzieć. Znają państwo takie powiedzenie, mysz się nie prześliźnie. No właśnie, ale pytanie, czy z paszportem, czy bez? To oczywiste, że mysz nie może wlecieć w amerykańską przestrzeń powietrzną bez paszportu. No to oczywiste, prawda? Wiadomości skądinąd, czyli te wiadomości ciekawe ze świata, ale nie z tych pierwszych stron gazet. O tym Marcin Gutowski opowie po 6.35. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście będzie relacja Tomasza Gorazdowskiego ze swojej podróży do księcia Butanu. Kierunek Azja to przed 9.00. Będzie oczywiście pytanie do doktora Tomasza Rożka. Będzie kalendarium. No i na zakończenie audycji będzie trójkowe archiwum rozrywkowe. Dziś powiem tak. Są płyty chyły? Są i dziś będą. Peace it all. Miałem tylko numer telefonu i bardzo proszę. Dzień dobry panu. Mniej więcej godzinę temu w Budziku była mowa o ultramaratonie irkuckim, a w tym roku startuje bardzo silna ekipa autostrada. Proszę przekazać to redaktorowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przekażę każdemu redaktorowi, którego spotkam. Przekazuję Łukaszowi, bo Łukasz już czeka. Zajrzymy do prasy. A jeśli chodzi o ten maraton, no to tak, to dziś 120 zawodników z 50 krajów, 42 km, 195 metrów po zamarzniętym jeziorze Bajkał. Będą biegać dziś minus 7 w okolicach Irkucka. Ale to nie ślizgają się? W czym to się biega? W jakichś gumowych butach specjalnych? Myślę, że mają specjalne obuwie. Po pierwsze, żeby się nie ślizgało, po drugie, żeby nie było zimno w nóżkach. No i czapeczka pewnie. No tak czy inaczej trzymamy kciuki, no bo rzeczywiście wyzwanie. Teraz pierwsze strony gazet. Pierwsze strony gazet. Dziennik Gazeta Prawna pisze pozew przeciwko dziecku o pieniądze. Skokowo wzrosła liczba procesów o alimenty. Jeszcze w 2010 roku pozwów rodziców przeciwko dzieciom było nieco ponad 700. Dwa lata później już prawie dwukrotnie więcej. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2016 roku ta liczba wzrosła skokowo do 2610. Powód? Coraz większa świadomość prawa połączona z głodem pieniędzy. I o tym więcej w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza pisze: rząd opodatkuje studentów i uczniów. Jesteś studentem i chcesz pracować? Możesz, ale na umowę ze wszystkimi składkami. Takie zmiany szykuje rząd, bo w ZUS jest wielka dziura i trzeba ją zasypać. W kraju mamy 1 400 000 studentów. Pracując, wybierając umowę zlecenie, nie płacą składek ZUS, dzięki czemu mogą dostać przyzwoite stawki, nawet za proste zadania. A teraz ma się to zmienić i o tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska Codziennie pisze: Tusk Berlina, nie Warszawy. Donald Tusk jest faktycznym kandydatem Berlina na przewodniczącego Rady Europejskiej. Choć jego kandydatury nie popiera rząd w Warszawie, za jego wyborem lobbują politycy niemieccy. Sądzę, że Donald Tusk powinien przyjąć obywatelstwo niemieckie, napisał na Twitterze Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiSu. To Gazeta Polska Codziennie. Rzeczpospolita pisze, że w Gliwicach i w Tychach się boją psa. A konkretnie koncernu PSA, polska zagadka Opla, koncern PSA twierdzi, że fabryki General Motors w naszym kraju nie ucierpią. Przykład zakładów Fiata w Tychach nakazuje jednak ostrożność. Opel przechodzi w ręce Francuzów, koncern PSA, do którego należą Peugeot i Citroen, przejmie niemiecką markę wraz z siostrzanym brytyjskim koncernem od General Motors za 2 200 000 000 euro. Do PSA trafią dwa polskie zakłady General Motors. W obu zakładach fuzja wzbudziła niepokój, bo należy zakładać, że francuscy właściciele Opla będą chcieli restrukturyzować przejęte od General Motors aktywa. To pierwsza strona Rzeczpospolita. Jeszcze nasz dziennik na pierwszej stronie pisze: wielodzietni mają na chleb. Już 19 miliardów złotych trafiło do polskich rodzin w ramach rządowego programu Rodzina 500+. Co istotne, nowy rodzaj wsparcia dla rodzin przyczynił się do zmniejszenia ubóstwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. I o tym na pierwszej stronie nasz dziennik. Dziękujemy, to Łukasz Karusta. Spotkamy się także przed 7:00. Zapraszamy serdecznie, redaktorze. Dziękuję. Bez gumowych butów? Nie, dlaczego? Znaczy, co tam, kto jak lubi. Dzień dobry panu. W nocy, mam nadzieję, że na krótko, wróciła do naszej mazurskiej wsi zima. Jest minus 3 stopnie, spadł śnieg i kapitalnie wygląda jezioro, tak jak łaciata. Tam, gdzie są resztki lodu, jest białe. Gdzie nie ma lodu, gdzie jest woda, jest czarno. Ale w ogóle jest fajnie. 227 trójek. No to jeszcze o tym Bajkale państwu opowiem przez chwilkę, bo to minus 7 to o poranku, potem już będzie plus 1. Jeśli martwią się państwo o grubość pokrywy lodowej na jeziorze Bajkał, tam ten maraton, no to zgadnij ile. Metr będzie. Metr 20 dokładnie. When I was a young boy, Zapraszamy Państwa do Trójki. Jest 6.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 10 milionów złotych kary dla spółki Polski Prąd i Gaz nałożył ją Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo firma nie zawsze uczciwie zdobywała nowych klientów, tłumaczy prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Przedstawiciele spółki Polski Prąd i Gaz podszywali się pod dotychczasowego sprzedawcę prądu. Konsumenci, podpisując dokumenty, nie wiedzieli, że zmienili sprzedawcę energii elektrycznej. Spółka odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Związkowcy z fabryki Opla w Gliwicach obawiają się o przyszłość pracowników. Firmę przejął francuski koncern PSA, Peugeot, Citroën. Strona społeczna została podczas procesu transakcji pominięta, twierdzi Bogusław Ziętek z sierpnia 80. Ja się obawiam, że Francuzi mogą mieć nieco inne pomysły na kierowanie tym powiększonym koncernem. Bardziej dbać jednak o swoje miejsca pracy i swoje fabryki. Jeszcze przed transakcją szef francuskiego giganta zapewniał, że zwolnienia w zakładach Opla nie są planowane. Amerykański prezydent podpisał nowy dekret imigracyjny. Utrzymuje on 90-dniowy zakaz wjazdu do USA obywateli 6 krajów zamieszkanych przez większość muzułmańską: Iranu, Somalii, Sudanu, Jemenu, Syrii i Libii. Z listy został wykreślony Irak. Ze względu na ścisłą współpracę z USA w sprawie lustracji swoich obywateli starających się o amerykańskie wizy. Dekret zawiesza też na 120 dni przyjmowanie uchodźców. Ma wejść w życie 16 marca. Uczniowie jednego z rzeszowskich gimnazjów mają obowiązek zakładania sznurówek w jednym kolorze do butów, w których chodzą po szkole. Mają być jaskrawo zielone. Dyrektor gimnazjum nr 2 w Rzeszowie Maria Snakowska przyznaje, że dzięki sznurówkom od razu wiadomo, który uczeń zmienił buty po przyjściu do szkoły. Ale to nie wszystko. Idąc korytarzem, rzucają się w oczy ci, którzy nie mają tych sznurówek. Można zobaczyć, czy uczeń jest z naszej szkoły, czy przyszedł ktoś w odwiedziny. Czasami szkodliwe dla naszej młodzieży. Ani więc obcy, ani też swój uczeń nie przemknie przez korytarz w niewłaściwym obuwiu. Sznurówki wszyscy noszą! Widzi pani? Jeśli ktoś wpadnie na pomysł, by w tych butach opuścić budynek szkoły. Pani dyrektor, tu ma okno i wszystko widać, ale niestety nie każdy chętnie się do tego dostosowuje. Ewa Koch, Polskie Radio Rzeszów. I to wszystko w skrócie. Więcej informacji o 7. A jak ktoś ma takie wsuwane, takie mokasyny na przykład, to co? Dziś pochmurno. Na południe i w centrum kraju będzie padał deszcz, na północy deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, ale w ciągu dnia możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Temperatura od 2 stopni w Koszalinie, 4 w Poznaniu i Toruniu, 5 w Warszawie i Piotrkowie, 9 w Bielsku-Białej i Zamościu, do 11 stopni w Rzeszowie. A propos Piotrkowie, przypomniało mi się, że przecież to chyba było o Piotrku, prawda? Butów nie sznuruje, bo ma takie wsuwane. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z salonu T-Mobile mówi Dominik Strzelec. Jeśli macie Państwo firmę, najlepsze oferty czekają na Was tu. Smartfon Eli dla firm. Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Kochane panie, już jutro wasze święto! Dzień kobiet! Dostaniecie goździki, pończochy, kwiatki! Przepraszam, oczywiście! Smartfony, laptopy, telewizory, smart tablety! Właśnie tego pragną kobiety. Dlatego dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocne przeceny z okazji Dnia Kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i się przypomniały buty wsuwane. Za 26 minut będzie 7. No takie życie, takie życie, takie życie. A jakie jest życie na świecie? O tym się przekonamy za chwil kilka, dokładnie za 3,5 minuty. Zapraszamy. Yeah, you believe you're the king of the jungle. You got the t-shirt, do you know how the song goes? You're looking good, but the fact is you're lazy. But people love you 'cause you're funny and crazy. 7-Eleven, buy a six-pack of beer. If there's a party, you're the last one to leave in. It's not too late, we could stop all the dreaming. Get out this town, look around, we don't need it. Hell and heaven, they can wait for you. So go and do all the things that you want to do. So set me free, sell a VS and come. Chance on me, I said shit. to go and do all the things that you want to do. So set me free, still a VS. So come on, pretty baby, take a dance with me. I still shame on me, cause I didn't see that you were looking at me, baby, but a fairy swing. I said, stand by me, stick around with me, cause it's a long walk back to where we just been. I said, hey there, baby, so you banged him on me. I just, I wish I never found a bird. Hey, still time came around and wrecked our face. But when I look back now, I got a smile on my face. Come on, baby, take a chance with me. Stick around on the town if you wanna see. We don't belong anywhere, what she said to me. So come on, take a dance and spin around with me. She said, shine on, baby, set me free, stay la vie. I said, I'll stand by me and stick around with me. And when the street lights fall, you can buy my beat. Cause when the morning ładnie o poranku zagrało, za 22 minuty siódma, ładnie. Zapraszamy do Trójki. Jeśli komuś wydawało się, że po ubiegłym, pełnym zaskoczeń i niepokojów roku zrobiło się trochę spokojniej, ostrzegamy, że być może nie na długo. Na świecie dzieją się bowiem rzeczy, o których większość z nas nie ma pojęcia. I o tym Marcin Gutowski. Na początek Stany Zjednoczone. Ladies and gentlemen, this is Donald Trump. How are you? Tajemne moce próbują wpłynąć na politykę amerykańskiego prezydenta. Jak donosi telewizja NBC, podczas ostatniego Nowiu zloty czarownic na całym świecie zebrały się, by zjednoczyć siły i rzucić na Trumpa zaklęcie. Wszystko działo się, rzecz jasna, o północy, mówi Amy Jane Goslin, tytułująca się jako arcykapłanka sabatu czarownic Kruczy Księżyc w stanie Michigan. Z grubsza zaklęcie powstrzymuje osobę, której dotyczy, przed czerpaniem energii z negatywnych źródeł, ale także produkowaniem energii, która może być szkodliwa dla innych. Czarownice nie zdradzają, jakie konkretnie było to zaklęcie, czy przypominało te rzucane przez Harry'ego Pottera i spółkę? Wingardium Leviosa. Czy raczej takie, jak to wyśpiewane przez doktora Pajhiwo w Podróżach pana Kleksa. Idzia, idzia, min. Sua, ua, bej, sua, din. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie można się spodziewać działania magicznych sił, mówi uczestnik sabatu Justin Arnold. Czasem rzecz może się wydarzyć bardzo szybko, choćby następnego dnia, innym razem na przykład za 3 miesiące. Pojawiają się jednak opinie, według których Donald Trump może dysponować odpowiednią ochroną wobec zakusów czarownic. Mówi się o związkach z Rumburakiem. A nawet kotem Rademenesem z serialu 7 życzeń. Hator, Hator, Hator. Tymczasem prawdziwą czarną magią dla innego obywatela Stanów Zjednoczonych okazała się obsługa manualnej skrzyni biegów. Damari Wayne, seryjny złodziej samochodów z Cleveland, wskoczył do kolejnego auta, ale przerosła go konieczność posługiwania się tradycyjną przekładnią. Gdy właściciel samochodu dopadł rzezimieszka, ten, grożąc bronią, rozkazał mu udzielić sobie instruktażu obsługi auta. Agresywny uczeń okazał się na tyle mało zdolny, że sfrustrowany uciekł, zabierając jedynie telefon komórkowy ofiary. Dzięki temu, że zachował zdobycz, policja namierzyła go już tego samego dnia, przez co trafił za kratki. Dużo sprytniejsza i skuteczniejsza w swoich poczynaniach okazała się pewna londyńska mysz. Niewielki gryzoń na lotnisku Heathrow uziemił bowiem latające monstrum Boeinga 777, który miał lecieć do San Francisco. Po tym jak zwierzę wskoczyło na pokład, opuścić musieli go wszyscy pasażerowie. Powiedzieli, że mysz jest problemem dlatego, że zjada przewody. Opóźnienie trwało 4,5 godziny. Jedni się wściekali, inni obrócili je w żart. To oczywiste, że mysz nie może wlecieć w amerykańską przestrzeń powietrzną bez paszportu. Pojawiały się też głosy, że to efekt decyzji nowej amerykańskiej administracji. Wybryk małej myszki może kosztować linię British Airways nawet 200 tysięcy dolarów, które trzeba będzie wypłacić w ramach odszkodowań dla ponad 300 pasażerów. Na koniec jeszcze Japonia, gdzie powstała nowa aplikacja, której użytkownicy będą mogli zoptymalizować czas dostępu do toalety. Narzędzie pomaga bowiem określić i znaleźć najbliższą wolną kabinę WC. Pracownicy japońskich korporacji są jednak zaniepokojeni tym, że aplikacja mierzy również spędzony w toalecie czas, a takimi statystykami niezwykle zainteresowani są ponoć pracodawcy. Twórcy oprogramowania zapewniają też, że posiada ono najwyższej klasy zabezpieczenia przeciwko ewentualnym atakom hakerskim, które mogłyby wprowadzić wśród użytkowników chaos, a wręcz panikę. Zdaje się, że świat stanął na krawędzi. O tej niezwykle interesującej i jakże przydatnej nowince technologicznej informował nasz reporter Marcin Gutowski. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. Yellow people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. They were friends at school. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 12 minut, siódma. Teraz proszę się nie krępować, proszę szeleścić, na tym to polega. Szeleszczę, rozłożyłem tutaj bardzo wszystko. Bardzo ładnie pozaznaczane, poukładane. Łukasz Karusta, proszę bardzo. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Taki nagłówek, jak szybko jechała szydło. Rozbite w Oświęcimiu Audi warte około 2,5 miliona złotych. Nawet po remoncie nie wróci do jazdy z VIP-ami. Limuzyna, którą 10 lutego poruszała się premier Beata Szydło, tuż przed kolizją mogła gnać po ulicach Oświęcimia z prędkością nawet 90 km na godzinę. Z nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej wynika, że rejestratory, które na zlecenie prokuratury zbadał biegły, wykazały, że kierowca Audi wcisnął hamulec, gdy na liczniku było 85 km na godzinę. Tymczasem Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, dzień po wypadku zapewniał, że kolumna aut poruszała się zgodnie z przepisami z prędkością około 50 km na godzinę. Takie ograniczenie obowiązywało na ulicy, gdzie doszło do zdarzenia. Dzisiaj jest już pewne, że udowodnienie winy kierowcy Seicento ma dla BOR znaczenie nie tylko prestiżowe, ale także finansowe. Wina Sebastiana K. oznaczać będzie, że odszkodowanie za rozbite Audi pokryje jego polisę OC. Ewentualna wina kierowcy BOR oznacza brak środków na naprawę rządowej limuzyny, bo ta nie miała autokasko. I o tym więcej Rzeczpospolitej. Tymczasem Gazeta Polska codziennie pisze: będą inwestycje w drogi wodne. Prezydent podpisał akt ratyfikacyjny europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu. Obecnie poza 97-kilometrowym fragmentem w dolnym odcinku Odry polskie śródlądowe drogi wodne nie są elementem transeuropejskiej sieci. Przystąpienie do porozumienia ma na celu zdecydowaną poprawę tej sytuacji. Obecnie w Polsce drogami wodnymi odbywa się jedynie 0,4% całego transportu. Najwięcej towarów przewożonych jest drogami 86% i koleją 12,5%. To nie jedyne inwestycje w drogi wodne planowane w Polsce. Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy w sprawie pogłębienia toru wodnego Świnoujście Szczecin do głębokości 12,5 metra. O tym w Gazecie Polskiej codziennie, a w Gazecie Wyborczej komputer już wygrywa w pokera. To kolejna historyczna porażka człowieka. Sztuczna inteligencja ograła nas w szachy, w warcaby, a teraz lepiej blefuje w pokerze. To oznacza, że będzie także lepsza od nas podczas biznesowych lub politycznych negocjacji. Poker, zwłaszcza w Polsce, kojarzy się z hazardem, szemranym towarzystwem oraz mordobiciem i strzelaniną w westernowym stylu. Niejednego więc zapewne zdziwi, że jest to jedna z trudniejszych gier, poziomem skomplikowania znacznie przewyższająca szachy. Międzynarodowej grupie matematyków udało się stworzyć program sztucznej inteligencji, który potrafi znacząco wygrać turniej z 30 profesjonalistami. O tym w Gazecie Wyborczej. Taki komputer to ma łatwiej, bo on nic nie daje po sobie poznać. Nie mruga, nie zerka, nie denerwuje się, nie poci się. Poker interfejs. Na przykład. Wyobrażasz sobie takie negocjacje międzynarodowe. No nasz komputer wynegocjował więcej. Wiesz co, wyobrażam sobie. Za kilka lat myślę, tak to będzie codzienność. Cóż tam dalej, panie redaktorze? Cóż tam dalej? Tam dalej mamy dziennik Gazetę Prawną. A ona pisze, paneuropejska batalia przeciwko otyłości. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej łączą siły w walce z nadwagą w skali całego regionu. W planach jest wypracowanie wspólnej strategii działania. Chodzi zwłaszcza o ratowanie dzieci. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm, że do 2025 roku 2/3 dorosłych w Polsce, Czechach i Rumunii będzie miało nadwagę lub otyłość. Obecnie z problemem w tych krajach walczy od 20 do 25% osób. Największy odsetek dotyczy Polski. W regionie wyprzedza nas pod tym względem tylko Litwa, gdzie otyli stanowią ponad 27%. Wczoraj w Warszawie podczas spotkania przedstawicieli Parlamentu i Komisji Europejskiej, resortów zdrowia i Europy Środkowo-Wschodniej, ekspertów medycznych i organizacji pacjentów zaprezentowano metody, które mają poprawić sytuację. I o tych metodach w dzienniku Gazecie Prawnej. Przyznam się państwu, że jeszcze podebrałem gazetę w sprawie tego komputera i pokera. I tutaj czytam, że wytrawni pokerzyści mieli wrażenie, że komputer patrzy im w karty i wyczuwa, kiedy blefują. Może on miał jakieś rozstawione kamerki, cwaniak większy. Jeszcze sobie zaglądał, kto ma co w kartach. A tu szef ten informatyki, co to wszystko zorganizował, mówi, że komputer nie dałby rady wygrać, gdyby sam nie umiał blefować. Ha, do czego to doszło? Mówię, komputery nas oszukują nawet. Większy cwaniak. Tak to już będzie. Łukasz Karusta opowiadał państwu o prasie. Urywki z kalendarza. Teraz sobie zajrzymy właśnie do kalendarza. Ważna data, proszę posłuchać. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Anonimowy i kompletnie wymyślony słuchacz nadesłał na wyimaginowany adres mailowy takie oto nurtujące go w ostatnich godzinach pytanie. Czy dzień 7 marca skazany jest w jego przypadku na szarość zwykłej, codziennej doby, skoro ani on sam, ani nikt z bliskich nie ma dzisiaj urodzin? A co gorsza, w tym gronie, jak i pośród znajomych, próżno szukać jakiegokolwiek Bazyla, Efrema, Elpida, Elpidiusza, Eubala, Eugeniusza, Germana, Felicyty, Morzysława, Nadmira, Perpetui, Teofilakta, a nawet takich wydawałoby się popularnych solenizantów jak Paweł i Teresa. Otóż nie. Nie. Dzień ów nie musi upłynąć nijako i od posiłku do posiłku z bezrefleksyjnym podjadaniem pomiędzy oraz szukaniem odpowiedzi na pytanie po co to wszystko w korku godzin szczytu gdzieś na Piłsudskiego. Rutynę dnia powszedniego można dzisiaj z łatwością ubezwłasnowolnić obchodami 1017 rocznicy rozpoczęcia się słynnego zjazdu gnieźnieńskiego. Uświadomienie sobie tego pozwala w jednej chwili ukwiecić uschnięty krzew planów na dziś najpiękniejszymi pąkami wrażeń i niespodzianek, które wystarczy tylko rozwinąć, korzystając z rytualnych narzędzi dnia świątecznego. Jak zatem świętujemy rocznicę zjazdu gnieźnieńskiego? Ano szczerze powiedziawszy, nie wiadomo tego dokładnie, ani nawet w ogólniejszym zarysie. Pochwycony w zasadzkę na korytarzu Muzeum Etnograf automatycznie odpowiedział na tak nakreślone pytanie, że to oczywiście zależy od regionu i można tu mówić o dużym zróżnicowaniu zarówno uwarunkowanym geograficznie, jak i społecznie czy kulturowo. Należy z tego wnosić, że pojmany ekspert nie ma zielonego pojęcia i dzień ów przeżyje tak beznamiętnie, że jedynym przebłyskiem niezwykłości będzie wysłuchanie w radiu Tanga Milonga, które po raz pierwszy wykonane zostało w Warszawie dokładnie 88 lat temu.